بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. مادية كوانزا نملخص في شرح كتاب التوحيد أبا جانا كوانزا يا الشيخ فوزان رحمه الله رحمة واسعة. وقوله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، متن هي وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. بعد تزمزية هباريا كمبكشة من يزمونه سبحانه وتعالى كتك حسيت وكوانزه نحسابيلي وقضى ربك نمولاك وامي حكم وقضى ربك مولاك امي بتيشا وقضى ربك مولاك امي امرشا. هذا تفسير هذه الكلمه الا تعبدوا مسيعبدوا إلا إياه سبقويه بكياك سبحانه وتعالى وبالوالدين نوزيوي لإحسانا وتندي إحسان، إحسانا مصدر، وأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا، أصلي كلمة أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وقضى أي أمر ووصى أم يامرشانا أكوصية، والمراد بالقضاء هنا متى كوتمكهيل ينبال لقضاء هنا القضاء الشرعي نحكم يك شريعة الدين يك ديني، لا القضاء القدر الكوني سي حكم يلي قدري ونميزمه سبحانه وتعالى كتك دنيا هي. هابا كما قوانبا الشيخ والشريعة قوانبا القدر ينقسم إلى قسمين، القدر ينقسم إلى قسمين، القدر الشرعي الديني وقدر الكوني. قدر الدين الشرعي نيمان بيوت يلو أمرش وكرك الشريع اللو ينجي قدر الشرعي الديني كما صلاة نين يوتي هاي تنجي كتك، لكن شرطي قبتكانا قدر شرعي ديني شي شرطي كوباتيكانا كولينغامان نافيدي أنا بوبيندا منيزمو سبحانه وتعالى. قدر شرعي منيزمو بوبيندا يعني متو كوا مهما كوصالي كتوى الزاكا نمو بوبيندا، لكن شي شرطي كتوكا هيفيو هيفيو أنا بوبيندا منيزمو سبحانه وتعالى. شي شرطي لونجي كواني شرطي بس واتو لونجي سوانجي سالي واتو توقي كوا علماء، لكن مبونا هواوي بسابو لا wana Mungu apenda lakini haeliwi jambo kama lile kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama qadar kauni inatoka kilazima, mtu apende asipende, kiwe kizuri kibaya kitakuwa ha, ni lazima ikupitie wewe kama mwanadamu au wewe mtu yote hivyo, ni shekhe ni sharifu nani, hii kadari lazima ikupate, hamna namna. Kwa Mwenyezi Mungu ashakadaria ufe nusu mathalan, pengine kuna kiungo fulani umekosa, utakufa hivyo, uugue maradhi fulani, itakuwa ni hivyo, itatuka hivyo, sawa Mungu apende kile kinachotuka au hapende, lakini lazima kuwa, ni lazima kuwa. Na hii kadar kauni ndio ina watu wengi wa kufuru, watu wengi wanakufuru kwa sababu mtu anasema kwamba kwa nini Mungu ameniumba mwanzo mimi, ilikuwa na dharura gani? Siko kwa kama ataka niumbe ngenifanye kama fulani na fulani tu. Wana sasa haya ni mambo ambayo kwamba yatokea kwa binadamu juu ya kitu ambacho Mwenyezi Mungu amemkadiria hali kwa haridhi, maana haridhi jambo kama lile, na ndio hatari ya kuangamia. Rabbuka ar-rabb huwa al-malik, rabb mlezi nani, al-malik mfalme, al-mutasarrifu anayetenda yale anayotaka, al-mutasarrif maana yafalu ma yasha, mola ambaye yuwafanya atakalo, ndio al-mutasarrif. Yani Allah subhanahu wa ta'ala hufanya atakalo katika viumbe vyake. Alladhi mola ambaye kwamba rabba jami'a al-alamina, aliwalelea viumbe vyote, bi ni'matihi kwa ni'ma zake. Lau mwanadamu ataka chini ya hisabu ni'ma ya Allah, huwezi akaidhibiti ni'ma ya Allah subhanahu wa ta'ala, pumzi yako, usingizi wako, kiungo kuweza kushika kingine kinakunjika, zote hizo ni neema, hamwezi mkahisabu. Alla ta'budu illa iyyahu, an ta'buduhu mumabudu, wala ta'budu ghaira, wala musabudu, pamoja na Mwenyezi Mungu asiyekuwa Mungu, Mungu peke yake abudiwe. Wa bil walidaini ihsana, ay wa qada an tuhsinu bil walidaini ihsana, wana hiyo ni masdar mahdhuf al-fi'l alladhi ya'malu fihi. وقضى أمرشا أن تحسنوا كواتندية ويما بالوالدين إحسانا ويما وأسلقوا أن تحسنوا إحسانا كما قضى أن تعبدوه كما لفو بيتشا من يزمون حكم مبودو يي ولا تعبدوا غيرهم سمبودو منجين أبايا سمون يزمون سبحانه وتعالى. المعنى الإجمالي للآية معنى يا جملة يا آية هي katika suratul Isra aya 23 na namba ya kwanza mwanzo, angalia chini huko katika hashia. Fa'an Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala nabiy sallallahu alayhi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir thalathan, qalu bala ya rasulullah, qala al-ishraku billahi wa uqul walidain, wa jalasa wa kana mutaki'an fa qala ألا قول الزور, قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. حديث بكيوانا أبي بكرة ليس أبي بكرة, تقوهم يقول سيب أبي بكرة, أبي بكرة, بكرة نرودة, أجل رودة لكما يكوتكي ماجي يبقى كده أفهم زيو, هي ndo yaitwa bakara roda. Sasa huyu bwana ameambiwa kama niko hili jina kwa sababu mtume alipokwenda Taif yeye alimteremkia mtume kwa roda kutoka kwenye jabali burra, kaja baka kwa mtume sana, mtume akamwita Abi Bakara bakara si bikara, bikara kitu kingine na jabali wapenda likitajwa kitu kama hicho. Minajua. Naam. Al-ma'rifa al-ikhbar, kupashwa khabari anna Allah kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Takasika wa Ta'ala litukuka, amara wa wassa, ameamrisha na kausia, ala alsuni rusulihi, kwa kupitia ndimi za mitume yake. Alsun jam'u lisan. Lisanu wahidun alsun jam'u. أن يعبد وحده دون ما سواه أبدو بكياك كنيمة سيكوية وأن يحسن الولد إلى والده وأن يحسن الوالد إلى والديه نواتندي ويما متوت وزيواك ويلي إحسانا ويما بالقول كتك ما تمشي والفعل كتك ما تيهد لازم أنك بريد سانا ومززيواك tendo liwe nzuri siwa mfanyia vishindo mzee eh kwa kuwa anaona kwamba hana uwezo tena sasa hawezi akakuchapa humogope tena ukawa mfanyia vishindo afanya ftakalo bwa watikisha tikisha mabega tu eh hada khata wala yusi ilehima wala asiwaudhi asiwaudhi asaa yusi amemudhi asaatani umenudhi لأنهما اللذان قاما بتربيته وسباب وزيوا قويني ndio ambao kwamba walosimama kukule kukukuza na kukulea fi hali sigharihi katika hali ya udogoni mwake wa dhafihi na hali ya unyonge lau kula moja katika sisi kule alipozaliwa mamake akaenda kamtupa katika jaa kule angejisaidia na lolote leo ungekuwa hapa baba kofia na miwani na nini ah kwa kungemalizika kule kule kaja jibu pale akakuramba sasa shapata nyama na hata kawia mpaka akawa na nguvu ule binadamu washtadda kastawi kama mtu akisawa sawa kabisa ha kama mtu akisawa sawa na nguvu zake na akili yake ha na tasarufati zake zile mwendo wake. طيب مناسبة الآية للباب نيني فنغمانو أما ملانغو هي نم آية هي نم ملانغو هو كتاب التوحيد ما فنغمانو أي رابطة العلاقة والرابطة بين الآية والباب ما فنغمان يا آية نا كتاب التوحيد نيني ما فنغمانو هي سمع أن التوحيد هو آكد الحقوق توحيد ديو حق إلوكو كتز وسانا وشند حق زوت وأوجب الواجبات لأن أمر نواجب كشند واجب زوت زوزو أبو شكر كشبية لكن أنا أقول بأه توحيد أنه متوكز أجوا أتواجوا توحيد شهون مال وما كنان ما نايشا باباكو أنان بارك سباسي خلاص الشيخ بكوبا وجوه توحيد سينا حاجة طيب كويبو كمبكشا من يزمون ديو حق كوبا إلو كوكوتيزو سانا نيميكواني فراضي كشند فراضي زوت لأن الله بدأ به في العام من يزمون أميانزيا كتك آية وقضى ربك ألا تعبدوا هنا موسي مابود ولا يبتدأ إلا بالأهم فالأهم ولا mtu haanzi kuizungumzia isipokuwa kitu ambacho kwamba kilicho muhimu kushinda kilicho muhimu zaidi eh hilo ndio kitu ambacho kwamba ni muhimu zaidi kushinda kila kitu ndio unaanzia hata katika tarbia katika durus zako akili yako katika awaliati zako zile ambazo unaipa uwezo yale mambo ya kwanza ambayo utaipa yani utenda kazi zaidi yaitwa awalia. طيب ابي بكر رضي الله عنه رudi katika hadithi yake asema ala unabiukum je ni siwapashe habari anbaa bimaana akhbara biakbari lkabair kuhusu madhambi makubwa thalathan mara tatu. Mtume alikariri hii sentensi mara tatu. Qalu bala ya rasulullah, kwani ewe mtume twajua. Qala tuambie, kwani tuambie ya rasulullah. Qala lishiraku billah, kumshirikisha mwenyezi mungu. Wa uququl walidain, na kuwaasi وزيوابيل عق فلان والده قال عصاه عق عين قف شد عق أمي معاش وجلس نككا وكان متكئا قام يجيميا صلى الله عليه وسلم فقال كسم على قول الزغور يويني نورونغو كسمانو نورونغو أو كتوى شهود يورونغو نكت كما ذنب ما كما قال فما زال يكررها أكسيما بكرة حقواتك ككرر يمتوم صلى الله عليه وسلم كسيما على قول زور على قول زور أكريري حتى قلنا بكرة كسيما ليته سكت ليته نجماز يمتوم يعني كل ككرري كواك إن معنى نجام بزيت وسان يمتوم صلى الله عليه وسلم أكالي كرير أخرجه البخاري برغم كذا ومسلم برغم كذا حديثات ما يستفاد من الآية آية هي يتوبى مفندشو غان ما تعلمنا الآية آية لازم يكون مفونزو أن التوحيد هو أول ما أمر الله به من الواجبات أي آية ينتفندشا كوان بكمبكشا من يزمونغو ndio kitu cha kwanza alichokiamrisha kwayo Mwenyezi Mungu katika yale mambo ambayo ni wajib katika wajib kitu cha kwanza ni tauhid wa huwa awwalul huquqil wajibati ala abd vile vile ni haki ya mwanzo ambayo ni faradhi juu ya kila mja kuitekeleza ni faradhi juu na haki juu ya kila mja kuitekeleza ni lazima itekeleze ajue afundishe aifanyie kazi pili ma fi kalimati la ilaha illallah mambo yanayopatikana katika tamko la ilaha illallah asema minan nafi wal ithbat katika kukana na kudhibitisha nafa bimaana ankara wa jahada wa ithbat bimaana ha yani athbata sidqiyati wa wujudi dhalika shay بمعنى تحقيق حقيق تحقيق نكوى نكسوى كيليتوكو كتك كتابوكي نكوى كتك كتابو وانا نمحقق هي معنى قال لأن كل ما يوجد في هذا الكتاب حق وصدق هذا معنى طيب ففيها دليل كنا دليلي كتك آية هي على أن التوحيد كون بتوحيد لا يقوم على النفي إلا على النفي والإثبات هوزي ukajiengea katika imani yako katika tauhid ya sawa isipokuwa na haitakuwa ni tauhid mpaka ujiengee kwa msingi wa nini kukataa na kudhibitisha hizi nguzo mbili ni lazima leo utawafanyia mtihani wa Islam ni wachache mno watakokuambia kwamba la ilaha illallah ina nguzo ngapi mbili mwalele ina nguzo ha mangine bid'a tena zaid طيب نفي العبادة عمن سوى الله وإثباتها لله كوكانا كفاكو أبوديوا كواسيكو أمنيزمو سبحانه ناكو يثبتسيا هي عبادة مونغو وبنيا نستحقو أبوديوا كما سبق منه تنقليا تاتو عظمة الحق الوالدين عظمة حق الوالدين وكوبوا وحقيا وزيويل ويتوسيس وزيويل وانا حقي كوبوا سان حيث كنمنا عطف حقهما على حقي وسم يزمك كونغانيشا حقي وزين حقي انان حقيات ان لا تعبد الا اياه وبالوالدين وانا مفغمانيشا بيتو وانا ني واجب ناني فرض وجاء في المرتبه الثانيه نيمكوجا ketika ngazi ya pili ان وجوب الاحسان الى الوالدين بجميع انواع الاحسان وتنديا وما وزويلي kwa sampuli zote za ihsani kwa namna yote ya ihsani lianahu lam yakhud naw'an duna lam yakhus naw'an duna naw'an kwa sababu Mwenyezi Mungu hakuihusisha sampuli fulani ya wema basi na sampuli nyingine kwamba hii na hii ni wema lakini usimtendee hii na hii ndio wema mtendee asema am al-ihsanu 'amata mwisho tahrimu huquqi al-walidain ni haramu kwa asi وزي وبيلي وقوله كتك سورة النساء آية 36 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا mpokesheni Mwenyezi Mungu katika ibada, wala msimshirikishe na yeye Mwenyezi Mungu chochote. Hapa kuna shurut la ilaha illa Allah, arkan la ilaha illa Allah. Waabudu ithbat, wala tushiriku annafi. Ngana vizuri, la tushiriku utruku shirka, acheni shirka. Wa huwa taswiyatu ghayri llahi billahi, kumlinganisha asiyekuwa Mwenyezi Mungu na Mungu. Fima huwa min khasaisi, katika mambo ya kwamba ni special zake Mwenyezi Mungu, yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hafai kushirikishwa na mtu yeyote. Yani khasaisu llahi ma yanfaridu bihi, ni kile kitu hupokeka nayo Mwenyezi Mungu, hafai mtu mwingine kufanyiwa. Shay'an nakiratun fi siyaqin nafi fata'ummu shirka kabirahu wa saghirahu. Shay'an ni nakira, aina alif lam lam. Sasa nakira ikija katika mfumo wa makatazo, wala tushriku bi shay'an, ikija hivi inaenea shirki aina yote ndogo na kubwa. Shirki ni shirki, kama anavyosema baadhi wale wanasema hakuna kugawanyika shirki, shirki mmoja tu mmoja. Kila tamko lilokuja katika sharia ni shirki, shirki. Ingawaje baadhi wanasema la, shirki yagawanyika, kuna ndogo, kuna kubwa, lakini wanasema la, alafu mushtarak, shirki ni shirki, basi hakuna kitu kingine. Wao namna gani? Tayib, almaana alijmali alaya, yaamuru Allahu subhanahu Mwenyezi Mungu yaamrisha aliotakasika ibada waja wake bi ibadatihi, kwa kumwabudia wahdahu peke yake, la sharika la, asiyekuwa na mshirika. Wayanhahum an shirk, anawakataza kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu. Walam yakhussa naw'a min anwa'i al-ibad, wala hakuwahusisha sampuli fulani katika sampuli za ibada. La du'an, si du'a, wala salata, wala sala, wala ghayruhuma, wala isiyokuwa hiyo mbili, ibada zote ameamrisha. Liya'umma al-amru, ili yenee maamrisho. Amma bi'ana shamala, ha shamala wa amma yenee al-amru, maamrisho ya Mwenyezi Mungu, jami'a anwa'i al-ibadati, sampuli zote za ibada. Walam yakhussa naw'a min anwa' ash-shirk kadhalika, hakuhusisha sampuli fulani katika shirki iachwe, lakini sampuli fulani katika shirki ibaki, watu waifanye. Ah, shirki ismu ya shirki haikubaliwi. Liyumma annahu jami'a anwa' ash-shirk, ili yenee makatazo kuenea shirki aina yoyote inayopatikana katika hapa duniani. مناسبة الآية للباب، علاقة الآية ومناسبتها للباب. كwanza وجوب إفراد الله بالعبادة، ني واجب كبكشا ميزمك عبادة، لأن الله أمر بذلك أولا. نعم، مناسبة أنها ابتدأت بالأمر بالتوحيد. Aya imeanza kuamrisha watu kumbukisha Mwenyezi Mungu, wanahya ani shirki, na kukataza watu shirki. Fafiha tafsiru tawhid, katika aya hii pana tafsiri ya tawhid, kwamba la maabuda bihaqin illa Allah, biannahu ibadatullahi wahda, kwamba tawhid ni kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, watarku shirki, na kuacha shirki. Aya tufunza nini? Kuna babu fulani aya tufunza aliweka shekha hapa, Mungu amjaze khairi. Ujubu ifradillahi bil ibada, ni wajib, ni faradhi. Ujubu maana fardhiyatu, ni wajib kumpokesha Mwenyezi Mungu kwa ibada. Lianna Allah amara bidhalika awala, Mwenyezi Mungu ametuamrisha. Jambo la kwanza ni nini? Apokeshwe katika ibada peke yake bitawhid. Wa nahya ani shirk, na amekataza kutokana na shirk. Naam, awalan fahuwa akadu alwajibati, kwa sababu ni wajibu iliyokokotezwa sana. Ni wajibu kumpokesha Mwenyezi Mungu katika ibada, kwa sababu Mwenyezi Mungu kitu cha kwanza alichokiamrisha nini? Tawhid. Na hiyo ndio ile wajibu iliyokokotezwa sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pili, tahrimu shirki, shirki ni haramu. لأن الله نهى عنه مungu amekataza kutokana na shirki fahuwa ashaddul muharramat, yani shirki ni kubwa katika vitu viloharamishwa. Kitu cha kwanza nini shirki? Ha, awwalu ma haramahu Allah fil ibadati shirku. Shirki ni kitu kikubwa sana, watu waona kama kujipaka manukato. Ha, sema nini bana? Mimi nasema tu kwa fadhila shekhi letu, Mwenyezi Mungu anishike mkono, basi nifanya nini pale? Napiga mtu kofi mimi? Ha, ha, nataja shekhi letu mtu mtukufu bwana. Ha, tayeb, mash. Sasa utukufu hauna kazi hiyo sasa. Shekhi ana kazi hiyo, mashaallah. Umemvisha koja sasa. Khatari. Katika yale yaloharamishwa na Mwenyezi Mungu, ambaye ni uharamu wake ni kubwa na ni mbaya na ni nguo ina nguvu sana na shirki. Tatu, an ijtinab ash-shirki shartun fi sihhati al-ibada. Kujiepusha mbali na shirki ni sharti ya kukubaliwa ibada aina yote anayofanya nani? Mja. Madamu hujiepushi na shirki, ibada hamna. Lakini naingia msikitini, ingia inshallah, lala hasa. Usitoke. Lakini hamna kitu. Hawajua mimi nasali rakaa 10 ya sunna, sali 20 na kuongezea mimi. Hakuna kitu. Madamu amshirikisha Mwenyezi Mungu sufur, hakuna kitu unachokifanya. Hakuna kitu chochote, kwa sababu ni mfano wa mtu anaandika kitu halafu akatukua raba akafuta. Umekuwa kwa yule mwanamke mwendazimu. Kallati nakhadhat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kuna mwanamke mmoja mwendazimu Madina, Makka, Madina alikuwa. Kazi yake usuka kamba, akiamilisha nzuri kabisa kamba imetimia, basi asubuhi rauki akaifumua tena. Kesho hairudia tena. Kwa kazi moja. Hakuna maana yote. Hakuna kazi aliyoifanya. Sasa na wewe pia ikiwa unafanya shirki katika ibada, hakuna kitu unachokitenda. Wajisumbua bure. Hata kama ile shida yako itakuwa kama mkate wa mofa wa Arabu. Sharia iwe ngumu kweli kweli kumfanya hivyo mkaruza mtu. Haina maana. Haina maana. Haina maana. Hii ibada haina maana yote. Haikubaliwi. Eh? Tunafahamiana vizuri. Kwa hivyo sharti ya kukubaliwa ibada na kusihi ibada ni kujiepusha na nini? Shirki. Lianna Allah qarana al-amra bil ibadati bin nahyi 'ani shirk. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameunganisha maamrisho ya kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake na makatazo kutokana na shirki. Inna anna shirka halamun haramun qalilahu wa kathirahu. Shirki ni haramu wingi wake na uchache wake. Kabira kabirahu wa saghirahu. لأن كلمة شيئا نينو لا شيئا نكرة لنكرة في سياق النفي مكوجة كتك مفهوم وكتاز فتعم كل ذلك إن ينيا مكتاز يوت. تانو أنه لا يجوز إفاء أن يشرك مع الله أحد في عبادته. Hafai mtu kumshirikisha pamoja na Mwenyezi Mungu mtu yote katika ibada yake. La malakun, si malaika, hata kama mtukufu namna gani uko karibu na Allah, wala nabii wala mtume wala salihun wala wema min al-awliya katika vipenzi vyake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usimtukue mmoja ukamambatanisha na Mwenyezi Mungu. Wala sanamun wala sanam. Yaani kalima tashay'an 'amma, kalima shay'an yanaya. Inaenea kila kitu. وقوله قل تعالوا وانبيه ايوه mtume Mwenyezi Mungu, mtume Mwenyezi Mungu mtukufa daraja, waambie taalao njoni, taalao njoni, halum waqbilu njoni na mukabili, muje njoni mukabili, aqbilu tajihu ilekieni, atlu alaykum ma harrama rabbukum, ay niwapashe habari ya yote aliyowaharamishieni mlezi wenu. Njoni niwaelezee yote mlioharamishiwa na Mwenyezi Mungu. Kwanza, alla tushriku bihi shay'a, katika mambo yote hayo kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekaharamisha kwanza ni shirki. Sasa angalia hapa umuhimu wa kufahamishwa watu shirki, umuhimu wa kukatazwa watu shirki, umuhimu wa kuelewa watu ubaya na uovu wa shirki. Eh? Ni katika hizi aya za Qur'an. Njooni sasa mfanye hivyo. Asema Ta'ala wa halumu, halumu njooni, njooni. Waqbilu ilekeni, ilekeni. Atulu aya akusu alaikum, ni watoleeni kisa, wa ukubirukum na ni wapashe khabari. Harama alharamu almamnu'u min. Haram ni kitu ambacho kimekatazwa, itwa haram. Almamnu'u min, kitu ambacho kimekatazwa itwa haram. Hadha shay mamnu', manake nini? Ni haram, haifai. Kama unaweka kwenye matatu kwamba at-tadkhinu haram, kukuta sigara ni haram, mzungu akwambia no smoking tu basi, ala sasa sijui kuna haramu kuna usuna majua nyingi. Lakini katika sharia la asema wa huwa ma yuaqabu fa'iluhu, haramu ni kile kitu ambacho kwamba leo akifanya muislamu baligh mwenye akili atateswa. Wa yuthabu tarikuhu, na vile vile atapata thawabu mwenye kuiacha jambo ambalo kwamba ni haramu. Huwa ma yuaqabu fa'iluhu, hii taarifu si nzuri. Huwa ma yuaqabu tarikuhu, imtithala ni kile kitu ambacho kwamba huteswa mwenye kutenda kwa kutofuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu, adamu fi'li amri Allah. Kwa hiyo takuwa ma yuaqabu tarikuhu mathalan isyanan au kibran au khata'an, alichokiwacha yule ambayo aliyetenda haram, alichokitenda ni kile ambacho ameharimishiwa. Wa yuthabu tariku, apata thawabu mwenye kuiacha haram. Kuiacha haramu tu kwa utapata thawabu hapati, lazima kuwe imtithala kwa kufuata amri ya Mungu. Hili walizuia nayo kwa sababu ya kufuata amri ya Mwenyezi Mungu, na hii pia vile vile, lakini ni ameacha tu, haikubaliwi. Labuda an tatruka imtithala li amrillah, kwa kufuata amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Al-ayat ay ila akhir al-ayat al-thalathi tatu min surati al-an'am min qawlihi qul ta'ala ila qawli fi khitam al-ayat al-thalith, paka mwisho wa aya ya tatu. Dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, hayo ndiyo yale aliyowahusieni Mwenyezi Mungu, ni hakika mtamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Tuangalie kabla hadithi ya Ubada. Fa'an Ubadat ibn Samit radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man yubayi'uni ala ha'ula'i al-ayat. Tumi sallallahu alayhi wasallam, nani atanipa ahdi kwa kufuata mwongozo wa aya hizi tatu? Nani? Thumma qaraa, kisha akasoma Mtume sallallahu alayhi wasallam qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum hatta khatama al-ayati thalath, mpaka kamaliza aya tatu. Faman wafa fa ajruhu 'ala Allah, atakaitekeleza. Wafa yuwaffi, anaitekeleza. Wafaitu dayna, nimelipa dayna. Wafaitu al-ahada, nimetekeleza ahad. Wafa, atakaitekeleza. Faajruhu ala Allah, thawabu yake atapata kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Wa man intaqasa shay'an, na mwenye kupunguza kitu. Adrakahu Allahu biha fi dunya, huenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kukuta kwa sababu hiyo kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika dunia, ikawa kanat uqubatahu, ikawa ni mateso yake. Yote atakayepunguza kitu adrakahu Allahu biha fi dunya, Mwenyezi Mungu atampatiliza. Kuna adrakahu, atampatiliza. Yuakhidhuhu, Mwenyezi Mungu atampatiliza biha kwa kosa lile fi dunya, duniani كانت عقوبة تكون عقوبة ما تسويه. ومن أخرها في الآخرة لم يكتلوشها هونا. ومن أخرها إلى الآخرة كان أمره إلى الله لم يكتلوشها كوكتين دا يالي ما كوسا أشتبيا مبكاس في قيامة هكو بس إن شاء عذبه وإن شاء غفر له كيف أشترك من يزيمه سبحانه وتعالى كتاكا أتمتسا كوكوسا كما لله كوبا نا كتاكا أتمسن شرك شرطي إسيوين الشرك هندوهين اعتقادي أهل السنة من مات على كبيرة ولم يتب منها ماذا يكون تحت مشيئة الله. من مات على الشرك وعلى كبيرة ولم يتب منها متويوتي علي كوفا يو يكوتين ذنبي كوبا قبل هجة توبية سكي غيامة فيوانين تحت مشيئة الله كوشيني ما تاكو يا الله أكتاكم تكميزة كتك موت وجهنم نخيارياك أكتاكم سهمه نخيارياك. لكن من مات وهو يشرك بالله لا جدال حقنا مجادلة هذا في النار ولا يخرج حتى وكبالي وكيو دنياني كيو فنجام رشرك باتليزا دنياني هابا وتوبية حرك ولا يفنغ ملانغ وطوبة كبشا ملانغ وطوبة يكواز. المعنى الإجمالي للآية يأمر الله نبيه من يزمونه أمرشا متميق أن يقول لهؤلاء المشركين ومن بها وشركين الذين عبدوا غير الله ولو مبدوا يسيقوا من يزمونه وحرموا ما رزقهم الله وكحرمشا يلي ألو حللشا من يزمونه سبحانه وتعالى وقتلوا أولادهم نوكأوا وتطواه تقربا للأصنام وكو يكربشا وما سنموه وكو نوونه anaua mtoto kwa sababu kumridhisha sanamu eh fa'alu dhalika bi ara'ihim wamefanya hilo kwa kutumia rai zao akili zao sio kwamba ni ibada imetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala maamrisho la wa taswili shaytani lahum na kupambiwa na shaytani tendo baya sawala bi ara zayyana shaytani kawapambia kasifanyeni hivi itakuwa ni nzuri. Halumu akusu alaikum joni ni wape kisa ni waelezee ma harama khalikukum wa malikukum kile alichoka harimisha mumba wenu na mfalme wenu tahariman haka uharamu ya kikweli kweli la takharrusan wala dhanna sikwa kukadiria kharrasa biana kadara. Kuna watu katika sharia ya Kiislamu aweza kaangalia shamba kaba hili shamba akaikisia sema itapatikana gunia 10 na ikapatikana gunia 10 bitakharis kwa kukisia tu mahodari sana eh ni wale wale ambao kwamba katika bai'ul araya wa wanakisia kwa sababu matunda yakikauka na yakiwa bado hajakauka tofauti uzito wake. Sasa wao ndo wakadiria pamoja na mtume kukadiria kwamba ni khamsatu awsuqin famaduna, lakini wao pia wakadiria kitu kama kile wana ujuzi. Kwa hivyo takharrus maana takdir. Pengine utasema tuweza tukafika likoni saa 5:30 hadha takdir, lakini hal بمعنى أنك تصل في لكون 5:30 لا, لكن من باب ما تفهمه كل جمانا نفوجوا مسافة هابا لكون ستان نستقوني كل لكون وكديريا بل بوحي منهم بل إما يقول يقوى وحي كتكم يزمو وأمر من عنده ما منشه كتكم يزمو وذلك فيما وصاكم به نهيون كتك يالي الوصية في الوصايا العشر كتك وصية 10 التي هي أولا بكوانزا ني وصاكم ألا تشركوا به شيئا هي إتوى آية وصية العشر الوصايا العشر وصية هي توصية مambo 10 kwamba haya mambo 10 yamekatazwa Allah amewaamrisha sa Na awalan kitu cha kwanza, wasakum alla tushriku bihi shay'an, amewahusia msimshirikishe na Mwenyezi Mungu chochote. Wa hadha nahyun an shirki umuman, na hii ni makatazo kutokana na shirki kwa jumla. Fashamala kulla mushrikin bihi min anwa' al-ma'budat, ikaenea kila unachoshirikisha nacho Mwenyezi Mungu katika sampuli za vile vinavyoabudiwa min duni la kinyume cha Allah. Wa kulla mushrikin fihi min anwa' al-ibad, na kila mushrik anamshirikisha Mwenyezi Mungu katika ibada hizo, katika sampuli zote za ibada. Thania ni ya pili, wasia ya pili, wasakum an tuhsinu bil walidaini ihsan, ametuhusia Mwenyezi Mungu kuwatendea wazee wawili wema. Bibirihima, kwa kuwatendea wema. Wa hifdhihima, na kuwahifadhi. Wasianatihima, na kuwachunga. Wa taatihima, na kuwasikiliza. Fi ghairi maasiyati Allahi, kinyume cha maasiya. Katika maasiya usimsikilize, katika maasiya usimsikilize. Lakini amekuamrisha mzazi wako jambo ambalo kwamba si maasiya, msikize. Wa tarki tarafu alayhima, na kuacha kuwafanyia kibri na kujitwaza na kujinyanyua juu yao, kwamba mimi bwana hapo nilipofika wewe hujafika bwana, mzee namna gani? Ah, pengine mtoto kidogo amesoma. Unajua baba jahili. Wasi wengi majahili unajua bwana. Ah, sawa. Amwangalia mzee. Mzee bwana ungesoma bwana. Hada khata. Tarafu hapo. Yaani wajiona wewe umekwea huko karibu na mbingu, baba yuko chini huko. Ah, ni kibri hiyo. Thalitha wasia tatu, wasakum an la taktulu auladakum min imla, Allah ametuhusia kutowaua watoto wetu kwa sababu ya umaskini. Imla, umaskini na ufukara. Usimue mtoto wako kwa sababu ni fakiri, ni maskini. Ay la taidu banatikum, musiwazike watoto wenu wakiwa hai. Waada bimaana dafana, na watoto ndio walikuwa wakizikwa. Wa idha almauudatu suilat biayi dhambin kutilat, wala watoto wakike walikuwa wakizikwa wakiwa hai, wataulizwa kwa kosa gani mumeuawa nyinyi. Hawajui maskini. Sayyidina Umar radhiallahu anhu anasema, mimi kuna kitu nikikumbuka nalia sana. Sema mambo mawili hasa. Moja, sema nilimuua mtoto wangu wa kike akiwa yuaniondolea uchafu na vumbi kwenye ndevu. Baba, chafu cha kumbe mimi namfukulia yeye. Asema nikikumbuka nalia sana. Jambo la pili asema nilikuwa na nikitengeneza tende. Tengeneza kabisa, nikafanya Mungu sana. Nikishikwa na njaa nikaanza kung'oa baadhi ya viungo nala. Mola hu kama alivyosema Abadhar, arabun yabulu thulubanu birasi laqad dhalla man balat alayhi thalib, Mungu anayekojolewa na mbweha kwenye kichwa. Kweli Mungu huyo, wallahi amedhalilika yule anayekojolewa na mbweha. Kwa sababu watu hawa, Abudhar na ndugu yake, walikuwa watu kwa ile watu wake walikuwa wakitukua nini sanamu, wakiabudu yeye na wengineo, akitupa kwenye jaa watoto. Atakufahamisha mzee kwamba hii ni shirka. Siku moja akaenda akamkuta kule kwenye jaa kojolewa na mbwa, ndio sababu ya kusilimu kwake. Watoto wanatumia kila njia, kwa namna gani? Hatari. Wala taktulu abnaakum khashyata alfaqr, msiwaue watoto wenu kwa kuogopea ufakiri. Fa inni raziqukum, mimi haki yangu mimi nitawaruzuku nyinyi. Wa raziqukum, mtawaruzuku na wao. Falastum tarzuquna, hamkwani wenye kuwaruzuku hawa watoto. Wala tarzuquna anfusakum, licha kuwaruzuku hata nyinyi pia hamuiruhusu, hamuiruzuku nafsi zenu. Subhanallah, ila Mwenyezi Mungu subhanallah. Ni khatari. Leo utaona kwa watu kwamba mistaku zaba watoto, watoto takusoma bwana, wasi bwana. Sasa pesa iko wapi? Sasa wajua kuwa na kiwango. Msikize, sikize vile wanavyosema nyama. Sikiza vizuri sana. Madaktari wasema kupangwa uzazi, mwanamke ataletwa kuwa na nguvu kabisa, picha yake waona katika ilafi tatu fitarehe, zile lawahati zinazoangikwa kwenye barabara ya matangazo, utaona mtoto wa kike masha utafikiri hajazaa hata siku moja, ana watoto wawili tu, baba naye mashaallah, lakini yule mwingine utaona Allahu akbar, hata viatu hana, kazaa watoto watano bala. Maradhi kwenda ha? Hashibi, hanenepi, hawi mzuri, mgonjwa tu kila saa. Ni kweli mama yangu ameanza karibu watoto 12 mzima, hakufanyika lolote, amekufa kwa wakati umfika tu basi. Sikuona kwa mimi apelekwa mamangu hospitali kwanza hata siku moja. Sasa hii ni mbinu za watu ambao si Waislamu. Rabi'an, wasia nne, wasakum an la taqrabu alfawahisha, simutende msiyakaribie mabaya. Walfawahish kama yakulun ma balaka nihayat alfuhshi, ni kitu kilofika upeo wa ubaya, ambayo ni zina. Zina ma balaga ghayat alfuhshi, ambayo ni zina. Ma dhahara minha alwazi wa ma batana alfusika, ay almaasi dhahira, maasi inaonekana wazi, wal khafia inalofichika, yote Mwenyezi Mungu ametukataza. Khamisan, wasakum an la taqtulu nafsa allati harama Allahu qatlaha, Mwenyezi Mungu ametuhusia tusiwe nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha kuuawa. Wa hiya nafsu almu'mina, ni nafsi ya muislamu. Wal mu'ahadatun illa bil haqq, au nafsi ambayo kwamba ina kikafiri ambayo pana haki na mapatano baina yake na baina ya serikali ya Kiislamu, hakuna ruhusa kumua nafsi. Almuahida ambayo inalipa kodi na nini, alladhi yubihu qatlaha, yoyote anayehalalisha kuwa hiyo nafsi, min qisasin, kitu kinachohalalisha kuwa ile nafsi ambayo kwamba ni muahada, min qisasin, ni qisasa, kiwa tawawa, au zina, akizini baada hisani, baada ya kuoa kwa nikah sahih, au riddatin baada islamin, au kakufuru baada ya Uislamu, hapa tawawa mtu nafsi tawawa kwa ajili ya mambo kama haya. Na huyu pia atawawa kwa sababu kwamba yeye amejihalisha jambo ambalo ni haramu. Sadisan, wasia sita, wasa kum an la taqrabu mali yatim, lichakula hata kuikaribia mali ya mayatima. Wa watiflu ladhi mata abuhu, yatim ni kijana ambaye kwamba amekufa babake. Illa billati hiya ahsan, illa ukiwa wala mali yake kwa nzuri kabisa, fi tasrifihi, katika kuitumia, bima yahfadhuhu, kwa njia ambayo waweza kuihifadhi, wayunamihi, na inaukuza, lahu kumkuzia yule yatima, hata tadfa'u ilayhi, mpaka mumpe, hina yabluga ashudda, wakati anapotimia kwamba ni mwanamume sasa, aya rushda wa zawala safa, anapokuwa ni muongofu wa kisawasawa, na ikamuondokea ule usafihi na ujinga, maal bulugh, pamoja na kubaliga. Kifikia hadi hiyo na tukaona kwamba matendo yake ni mazuri ule mtoto, basi hapo tutampa mali yake. Sabian, wa awfu lkaila wal mizana bilqist, timizeni vipimo, mnavyopima kwa vipimo kama vile vyakula, hiyo timizi ya wal mizana, na mizani mnavyopima kwa mizani, bilqist, kwa uadilifu, la nukallifu nafsan, hatuilazimishi nafsi, illa usaha, illa uwezo wake. Ay aqimu al-adla, simamisheni uadilifu, fil akhdi, katika kuchukua wala utai na kutoa, fil akhdi, katika kuchukua wala utai na kutoa na kumpa mtu kitu, hasba istita'atim, kulingamana na uwezo wenu. Thamina nane, wa idha qultum fa'dilu, na mkisema fanyeni uadilifu, walau kana dha qurba, hata kama ni ndugu yako, hata kama ni jamaa yako, madamu wafanya jambo ambalo kwamba latakana ufanye uadilifu, kuwa mwadilifu, mwambie kweli ndugu yangu amefanya jambo lile. Asema amara bila adili fil qawli, ameamrisha watu wawe na adilifu katika maneno, ala alqarib wal ba'id, juu ya aliye mbali naye katika nasaba na ukabila na aliye karibu naye katika nasaba na ukabila. Baada al-amri bila adili, baada ya kuamrishwa kuwa na uadilifu fi al-fi'li, katika matendo. Tasian wa bi ahdi llahi awfu, na ahdi ya Mwenyezi Mungu timizeni. Wasiyatahu lati wasakum biha, wasiya Mwenyezi Mungu aliyowasia ni kutekeleza. Aya anfidhu, anqidhu lidhalik, anqidhu lidhalika bi an tuti'u, anqidhu lidhalika, fuateni na yokweni lidhalika, kwa sababu an tuti bi an tuti'uhu, kwa kumtii Mwenyezi Mungu fima amara bihi wa nahaa anhu. Naam, tiini Mwenyezi Mungu kufanya uadilifu. Wa ta'malu bi kitabillahi wa sunnati nabiyina, ufanyeni kazi kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna katika uadilifu hiyo. Ashiran wa anna hadha sirati mustaqima, hakika hii ndio njia yangu ilionyoka. Fattabi'u, ifuateni. Wala tattabi'u subula, musifuate njia zile panda zile ndogo ndogo zilizo achana na njia sawa. Fatafaraga bikum an sabili, ikawatenganisha na njia ya sawa. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhi awsaytukum bihi, yale niliyowasia kwayo, fi hataini alayataini, aya mbili, min tarki almanhiyat, kuacha mambo yaliyokatazwa, wa adhamuha ash-shirk, ilo kubwa zaidi katika hayo ni shirki, wa fi'lu alwajibat, na kufanya mambo wajibu, wa adhamuha at-tauhid, ilo kubwa kabisa katika hizo ni kumpokesha Mwenyezi Mungu. Huwa siratul mustaqim, ni njia ilonyoka. Fattabi'u, fateni. Wala tatabi'u subula, as-subul haba al-bid'a wa shubahat, bid'a na bid'a imeshtadi jamaa. Sasa bid'a ina chanuka kabisa nguvu, kwa sababu kuna muda mkubwa sana watu melala, hawa walingani watu katika usawa na tauhidi. Kwa hiyo watu wamelala, wale wamerudi, wale walikuwa kidai tauhidi wamekuwa humu alladhina yaquduna an-nasa fil bid'ah, hao ndio viongozi wa bid'ah. Viongozi wa bid'ah, sallallahu alaihi wasallam. Wa shubahat, shubahat ni mambo ambayo yafanana na halali na haram, lakini huwezi ukatofautisha. Anaitofautisha ni mwanachuoni mkubwa, bali Imamu Ahmad asema ni haramu kamwe. Ashubahat haramu kulluha jumlatan, ni haramu, haifai mtu kufanya jambo la shubha. Ni jambo ambalo kwamba kama tusema ina njia mbili, ukiangalia upande mmoja afikiana na sharia, ukiangalia upande mmoja akhalifiana na sharia. Fatafaraga bikum an sabili, tamilu ukalalia, watushattitu na mukatengana. Watushattitu bikum, itakawatenganisha nyinyi an dini ya dini yake, kitu kitakachofanya nyinyi mupendelee na kiwatenganishe na dini ya Mwenyezi Mungu. Shattata bi maana farraqa, munasabatu alayati lilbab, an Allah subhanahu wa ta'ala dhakara fiha jumlan min almuharramat, Mwenyezi Mungu ametaja katika aya jumla ya mambo aliyoharamisha. Ibtadaaha binahi ani shirki, ameanzia kwa kuwakataza watu shirki, wa nahyu anhu, na vile vile kuwakataza an yastadia alamra bitawhidi biliftidai, na amewakataza sababu katika sababu ya maamrisho aliwaamrisha katika baada ya nahyu anhu yastadii al-amra bitawhid, na kukataza shirki inakulazimisha wewe walinganie na kuamrisha watu kumpokesha Mwenyezi Mungu bila ikhtidai, kwa lazima, yani ma yaqtadhihi ma tad'u ilayhi. Fadalla dhalika ala anna tauhid, imetuonesha kwamba kule kumpokesha Mwenyezi Mungu au jabul wajibat, ndio wajibu ulioshinda wajibu wote. Wa anna shirka a'dhamul muharramat, na shirki ndio haramu kubwa sana na kushinda haramu zote alizo haramisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na nukamil ma yustafad, ma yustafadu min alayat anna shirka a'dhamul muharramat, shirki ndio kubwa katika mambo yaliyoharamu, yani akbaru shay'in muharramin fi shar'i ashirku. Naam, wa anna tawhida aujabu alwajibat. Tawhid ndio faradhi ya kushinda fardhi zote ambazo mwanadamu lazima ijue. Pili, idhamu haqqi alwalidain, ukubwa wa haqqi ya wazee. Ay idham kibar, kibaru haqqi alwalidain. Tatu, tahrimu qatl nafsi bighayri haqqi, ni haramu kuua nafsi pasi na haqqi. La siyama hasasa idha kana almaqtulu min dhawi alqurba, khasa khasa ikiwa yule anayeuawa ni katika jamaa zako, ni khatari zaidi. Lakini siku hizi masha Allah nafsi huuawa tu, kuna tatizo hata kwa pea moja viatu, si anatukwa viatu mule mbali, choma yeye leo, atapeleka angalau katika mkono wa kikanuni za kidunia, basi ingekuwa sahali, lakini bechome achomwa mtu. Wala yajuzu al-abdu an yu'adhiba ibadallahi bi'adhabillahi, ni haramu. Adhabu ya moto ni ya Allah. Sasa wewe ukichukua unajifanya ni Mungu, sasa tatabanna amra Allah, watukua amri ya Mwenyezi Mungu, waijengea kichwa chako. Haramu, haifai. Tia tairi, hataya watoa amri shujaa kabisa, kakaka wana bana vile nivyofanya bana, hata hatuchezei tena. La yajuzu, yafanywa na Waislamu au si Waislamu? Sha taona mtu ametiwa tayari, amechomeka mpaka imbakia wayo miguu miwili tu. Subhanallah, mwanadamu shamalizika kabisa. Nenda tu mtaani huko, mimi namuona mtu amechomeka mpaka imbakia wayo mbili. Wapi mwembelegeza bamburi kwa. Subhanallah, chomwa mtu kabisa tayari, antusumbua sana. Basi hakuna kanuni basi. Nasallallahu alaihi wasallam. Tahrimu akli mali yatim, ni haramu kula mali ya mayatima. Wa mashruiatul amali ala islahi, na ni wajib kuifanyie kazi kwa kuyatengeneza na kuyazalisha yale maji, yani mali ya mayatima. Mali ikiwaweza, pengine unajua biashara fulani, tia katika biashara, izalishe mali yawe mengi sana. Ujubu la adli fi alaqwali wa afal, ni wajibu kuwa mwadilifu katika maneno na matendo. Ala alqarib wa baid, kwa mtu ambaye yuko karibu na mbali. Ujubu la fai bil ahad, ni wajibu kuitekeleza ahad. Alwafa bi ala alinjaz, anjaza alwa'da bi ma'na ametekeleza ahad. Ujubu itibai dini islam, ni wajibu kufuata dini ya kiislamu. Wa tarki ma adahu, na kuacha isiyo dini ya kiislamu. Mwisho, anna tahlila wa tahrima haqun lillah, kuhalalisha jambo na kuharimisha jambo ni haki ya Mungu, si haki ya mtu yoyote, si haki ya mtu yoyote. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Intahat hasa al-ula.